Açık Gazete. Kainat. Bugün 9 Kasım Çarşamba. Yıl 2022, ay 11, gün 313, Kasım 2. 1444 Hicri, Rebiülahir 14, 1438 Rumi, Ekim 27. Fırtına. Kasım fırtınaları başlangıcı. Çiğ düşme mevsimi. Günün tarihi. 33 yıl önce bugün 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı. Doğu Alman hükümetinin iki Almanya arasında seyahati serbest bırakma kararından sonra 13 Ağustos 1961'de inşa edilen duvar tarihe karıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugünkü açılışımızı Björk, İzlandalı şarkıcı, aktivist, kim? Mücadelecisi Björk'le yaptık. Björk'ün Atopos adlı şarkısıyla yeni bir albüm çıkardı Björk aslında. Ve Greta Thunberg'le de hoş bir konuşmaları vardı The New Statesman'da gerçekleşen. Björk, Greta Thunberg'e senin kitabını yeni okudum ve son derece esin verici ama aynı zamanda da hüzünlendirici. Çünkü düşündüğümüzden daha da kötü olduğunu gördüm kitabı okuyunca, ama son derece umut veren şeyler de vardı, bizi eyleme çağıran şeyler vardı demişti. Post Sora diye yeni bir albüm çıkardı Björk. Oradan bu Atopos adında şarkıyı dinledik. Biz bütün bunlar habire bahaneler değil mi? Birbirimizle bağlanmamız için uydurduğumuz, aramızdaki farkların hiçbir etkisi, önemi yok. Sadece hataları birbirimize söyleyip bağlantı kurmamamız için bir takım gerekçeler bunlar. Bana verdiğin her şey için teşekkür ediyorum. Başım önüme eğiyorum. Ve biz öğrendikçe ayakta kalıyoruz ve rezonansımızı, direncimizi buluyoruz, titreşimimizi, nerede bağlantı kurduğumuzu diye. Ve sevgiye doğru çıkaramazsak gün şeyimizi, hislerimizi, o zaman yıkıma gideriz, içe doğru mantarlar üzerinde çalışıyor zaten kendisi. Mantarların böyle kökleriyle nasıl ulaştığını birbirine ve bütün doğa içinde. Ve biz de benim bitkim sana doğru uzanmazsa hepimizin içinde bir iç erozyon olur diyor. Ve yani o zaman ışığı, mantarlar nasıl ışığı kovalıyorsa biz de kovalamazsak bir çeşit saklanmış oluyoruz. Olmaz diyor. Bizim birliğimiz, birleşmemiz şimdi çok daha güçlü. Biz de kendimizden bireysel olarak olandan daha güçlü. Umut diye bitiyor şarkı. Bir kas. Bizi birbirimize bağlayan bir kastır o. Bir kastır ve birbirimize bağlar diyor. Thunberg'de şeye soruyorlar. Greta Thunberg iklim aktivisti Björk'le konuşması sırasında ya oturumu yöneten bir sanatçının ya da aktivistin nasıl müzisyenin yerel mi çalışmalı yoksa küresel mesajı vermek için dünya çapında mı çalışmalı sorusuna da Thunberg diyor ki Greta Thunberg yerel olarak hareket etmeli ve yaptığımız her şeyde küresel düşünmeliyiz diyor. Bu durumda böyle gidiyor işte. Björk'le başladık biz de çalmaya dünyanın durumunu iyi veren şarkılardan ve şarkıcılardan bir tanesi. Şimdi haberlere bir göz atacak olursak nasıl bir durum var? Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim oy sandıkları kapandı. Durumun ne kadar kritik olduğunu gösteren birçok haberi takip ediyoruz. Son bilgiler Amerika'nın ve dünyanın da kaderini ciddi şekilde etkileyebilecek bir durumdan bahsediyoruz. Senato'da Demokratların 46, Cumhuriyetçilerin de 45. Son durum böyle. 51'de mutlak kazanç sağlamak için 51'e ulaşmak gerekiyor. Şimdiki durum 46-45 Demokratların ileri olduğu. Temsilciler Meclisi'nde ise Demokrat Parti'nin 122, eskiye göre 5 milletvekili kaybettiği görülüyor. Cumhuriyetçilerin de 3 milletvekili kazancıyla 168 olduğu görülüyor. Bunları New York Times'dan ve Guardian'dan takip etmek mümkün. Henüz sonuçlar yok. Bazı çok kritik vilayetler var. Onların durumunu da zaman geçtikçe bakabiliriz. Size de aktarmaya çalışırız. En ilginç şeylerden bir tanesi Temsilciler Meclisi'nde Vermont eyaletinde Demokrat Becca Ballant tarih yazdı deniyor ve Vermont'un tek bir milletvekilliği var. Orada da ilk kadın ve ilk LGBTQ kişisi oldu. Yani bir eyaleti kongrede temsil edecek. İlginç ve önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor bu da. Ayrıca Demokrat Senatör Maggie Hassan da New Hampshire'de senato yarışında kazandı son gelişmelerden bahsedersek. Böyle bir durumla özetleyebiliriz. Onun dışındaki haberlere de bir kısaca bakacak olursak çok önemli bir rapor yayınlandı ve küresel ısınma konusunda gezegenin ya da ısıtma diyelim gezegenin buz depolarında büyük bir çok yaygın bir çöküş var ve bu son derece kötü bir haber. Sadece daha 10 yıl önce düşünülemeyecek olan oluyor. Yani özellikle de Arktik buz denizinde, Kuzey Buz Denizi'nde 2050'den yani 100 yıl ortasına varmadan bütünüyle yaz aylarında artık beyaz bir dünya görünmeyecek. Kutuplar beyazı çıkacak, buz bitecek deniyor. 2050'ye şurada çok az bir zaman kaldı. 30 yıl bile yok. 28 yıl hatta 27 kaldı. Ve fosil yakıtların çok keskin bir şekilde azaltılmaması halinde böyle bir felakete gideceğiz diyorlar. Ve iklim bilimcileri tek yol bu felaketin önlenmesini giderebilecek tek yolun da çok acil fosil yakıt kirlenmesinin büyümesine tamamen son vermek. Yani Arktik bölgesi, Kuzey Kutbu bölgesi büyük çoğunluğunun buzlarının 2030'a kadar, yani önümüzdeki 7 sene içinde de kaybetmesi ihtimali var. Bütünüyle gidecek deniyor. Bu çok önemli. İklim savunucuları ayrıca da net sıfır denen yeşil badanaya da sıfır tolerans, net sıfır palavrasından sıfır tolerans diyorlar. Çünkü yeni bir rapor da yayınladı Birleşmiş Milletler, işte COP27 zirvesi devam ediyor, iklim zirvesi Şarm El Şeyh'te Mısır'da. Ve yani Birleşmiş Milletler'in uzman grubu, devlet dışı aktörlerin net sıfır emisyon taahhütlerine ilişkin üst düzey uzman grubu bu. Ve COP27'de net sıfır raporunu açıkladı. Raporda yeşil badana, greenwashing dedikleri şey, yani gerçeğe aykırı olacak şekilde çevre dostu, sürdürülebilir, doğaya zararsız olduğu öne sürülen plan ve politikaları önlemeye yönelik yeni kırmızı çizgiler sunuyorlar. Dünyanın ısınmasını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için gereken şartlara uyacak şekilde sera gazı salımını önleyecek kadar hızlı olmalı. Yani çok daha kısa vadeli 2030'u ve en geç 2030'u onun da öncesine hedeflemeli. Diğer bağımsız taraflarca da kontrol edilebilmeli iklim planları ve yıllık ilerleme raporları, niyet beyanları filan. Çünkü büyük bir palavra, dün başladık çalmaya, belki bugün de devam ederiz. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz, sözüne kimse kanmaz anlamına gelen Liar şarkısını da arada çalıyoruz. Yani bağımsız, kontrol edilmeli, doğrulanabilecek yeterli ayrıntılar gelmeli. Yok, böyle olamaz diyorlar. Bu karbon offset denilen kavramla aslında dertler olduğunu söylemişler. Çünkü gerçekten çok ciddi palavralar var. Bir kere şey de yok. Bunun takip edilebilirliği de yok. Daha çok ağaç ekimi ya da ormanların korunması ya da ormanlaştırma, yeniden ormanlaştırma gibi gerekçeler öne sürüyor şirketler. Hatta bazen devletler, biraz sonra yer veririz, İsviçre vesaire de öyle. Dolayısıyla karbon salımı yapıyoruz ama bakın şu kadar ağaç diktik, onlar da bu kadar karbon emiyor. Dolayısıyla bir sıfır karbon hedefine bu şekilde ulaşacağız meselesinin çok ciddi yalanlar barındırdı. Zaten hesaplamaların da çok keyfi olduğu, buna dair de iyi bir düzenleme olmadığı, kontrol edilemediği söyleniyor. Ayrıca hatırlayacaksınızdır, geçtiğimiz yıllarda bu tarz bazı ormanların, korunan ormanların ya da şirketler tarafından dikilen ağaçların yandığını şahit olmuştuk. Onlarsa mesela sayılmıyor. Evet evet, yani tümüyle gerçek dışı bir durum var ve bu gezegenin korkunç kötüye doğru dönüşümüne karşı tamamen yalanlar ve palavralarla, geciktirmelerle sürdürülüyor. Bu Greta Thunberg'in yeni The Climate Book adında yayınladığı kapsamlı kitapta bunun çok ayrıntıları var. Yani dünyanın ateşinin çıktığını ve bunun nasıl etkilediğini, neler yaptığımızı anlatan bir kitap var. Ve şimdi neler yaptığımızı anlatan da bölümleri var kitabın. Yani umut, sizin mutlaka, hepimizin mutlaka elde etmemiz gereken, uğrunda uğraşmamız gereken bir şey diye son bölümü bitiyor. Ve bu tamamen gerçeklerden asla kopmamanın yollarını da öne süren önemli bir kitap var. Yani tarihin önemli, en büyük hikayesi dünyadaki ve mümkün olduğu kadar geniş çapta konuşulmalı, sesimizin çıktığı yere, hatta onun ötesine kadar gitmeli, her şeyde konuşulması gerekiyor. Kitapçılarda, makalelerde, filmlerde, şarkılarda, kahvaltı sofralarında, havalimanlarında, barlarda, futbol maçlarında, okullarda, üniversitelerde, Instagram'da, TikTok'ta, televizyon akşam haberlerinde, tozlu şey yollarında, taşra yollarında, beş şehrin kalabalık sokaklarında, her zaman artık gerçek hikayeyi söylemek zamanımız geldi ve belki ancak böyle sonucu değiştirebiliriz diyen bir kitaptan bahsediyoruz bir süreden beri. Bugün belki de Cengiz Aktar'la da bir kısmını daha konuşabiliriz. Çünkü en önemli şeylerinden biri muazzam bir eşitsizlik. Yani süper zenginlerin bu şekilde yeşil badanayla toplumu yönettiği bir durumdan bahsediyoruz. Yani net sıfır hedefi koyan aktörler diyor Birleşmiş Milletler Uzman Grubu, yeni fosil yakıt kaynaklarının çıkartılmasını desteklememeli. Çok fazla arazi kullanan aktörler 2025'e kadar sebep oldukları ormanların yok edilmesinin durdurulmasını sağlamalı ve emisyonlarını azaltma konusunda kaydedilen ilerlemeyi de iklim planları olan kurumlar ve ülke yönetimleri yeterli ayrıntı ve titizlikle rapor etmeli diyorlar. Net sıfır için yeşil badana kontrolden çıktı diyor Birleşmiş Milletler üst düzey uzman grubu üyesi Amanda Starbuck. Bu çok önemli bir şey. Yani Birleşmiş Milletler içinde de muazzam bir tartışma başladı. Zaten Oxfam'ın da dünyadaki 125 milyarderin karbon ayak izini incelediği bir analiz var. Tüyler ürpertici aslında. Bir tek milyarderin ortalama yıllık emisyonu salımları insanlığın en zengin %10'unun dışında kalan herhangi bir insanın yani %90'ının bir yıllık salımından 1 milyon kat daha fazlaymış. Evet. Yani bu hakikaten nasıl yorumlanır? Bu tabii sadece bireysel yaşamları değil, özel jetleri vesaire değil, yaptıkları yatırımlar üzerinden de bir hesaplama. Evet, o da çok önemli tabii. Biz geri kalan insanların böyle bir yatırım yapma durumu olmadığı için aldıkları şirketler, bunların sebep olduğu karbon salımları vesaire de ve karlar, evet, nasıl kar ettikleri hepsini hesaba katmışlar. Yani 125 kişinin yatırımları her yıl 393 milyon ton karbondioksit ve eşiti onun karbondioksit ve ona benzer gazları salıyor. 393 milyon ton 125 kişiden çıkıyor. Ve bu emisyonların %50'si ile %70'i de yatırım seçimlerinden kaynaklanıyor. Karbon milyarderleri dünyanın en zenginlerinin yatırım emisyonları ya da salımları başlıklı raporunda inanılmaz şeyler getiriyor ve muhakkak kuvvetli vergi getirilmesi gerekiyor. Yani çok büyük bir milyarderlerin yatırım seçimleri hepimizin geleceğini tamamen etkiliyor ve hatta karartıyor diyorlar. Öte yandan da tabii çok ciddi bir şey var. Ölüm kalım meselesi var. Ala Abdülfettah'ın serbest bırakılması. Kız kardeşi de konuşuyor iklim zirvesinde ve Mısır'a onu serbest bırakması için baskılar uygulanmaya çağrılıyor. Yani Sanaa Seyf konuşuyor, Mısırlı yazar, film yapımcısı ve aktivist ve Ala Abdülfettah'ın kardeşi, kız kardeşi, Mısır'ın en yüksek profilli siyasi mahpusu. Şimdi ne olacağı belli değil yani. Ne durum? Evet, ve 72 saat kritik diyorlar. Su içmeyi bırakmıştı pazar gününden itibaren. Artık 72. saate doğru gidiyoruz. Bundan sonrası çok ciddi ölümcül ya da kalıcı hasar bırakabilir deniyor. Zaten 200 küsür gündür çok sınırlı sayıda sıvı alarak yaşıyordu. Yani açlık grevindeydi. Bir şey yemiyordu ama vitamin, şeker vesaire suya katarak alıyordu her gün bir bardak, iki bardak. Şimdi onu da kesmiş. Dolayısıyla ölüm riski ya da kalıcı hasar riski var. Kardeşi de, hem kendisi hem kardeşi Sanaa, ikisi de aslında Britanya vatandaşı. COP zirvesine gidiyor. Aslında kendisi hakkında da davalar var. Daha önce 3 defa içeri girmiş kardeşi Sanaa Seyf. Ona rağmen geldim diyor ve COP27 sırasında bir de konuşma yaptı. Fakat bu sırada protestoya maruz kaldı. Yani size de videosunu göndermiştim Ömer Bey. Belki izleme fırsatınız olmuştur. Bir milletvekili, Mısır milletvekili, aynı zamanda hukukçuymuş. Amr Derviş, ya da konuşma yaparken COP27 zirvesinde müdahalede bulunuyor konuşmasına. Siz buraya Mısır'a baskı yapmak için mi geldiniz diyor ki bunun için geldi. Çok açık galiba herhalde. Evet. Ve orada salondaki güvenliktekiler müdahalede bulunuyorlar. Kendisini dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Onları da tehdit ediyor. Burası Mısır toprağıdır. Beni buradan atamazsınız diyor. Uluslararası insanlığın en önemli toplantılarından biri sayılan bir yerde, zirvede değil mi oluyor? Evet. Bir daha çok son derece kaygı verici bir başka şey daha var. Ara'nın ailesi aynı zamanda zorla besleme yöntemi de Amerika Birleşik Devletleri'nin de Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde yapmış olduğu gibi, yani boğazına zorla boru sokarak da Evet. isteyerek hayatta tutmak gibi eylemlere de girişmesinden korkuyorlar Mısır'ın. Naomi Klein de bu konuda bir site açtı, zaten bir hesap açtı bunları takip etmek üzere. Çok çok son derece kritik, ölüm kalım meselesi var yani. Bilinmiyor. Zaten hiçbir haber alınamıyor son 72 saat içinde ne olduğu. Hiçbir şekilde konuşulmuyor. Bazı mesajlarda da terörist o diyorlar. Çeşitli devlet liderleri görüşmüş. Mesela Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Macron El-Sisi ile diktatör, Mısır'ın diktatörüyle görüşmüş. Bu konuda aldığı yanıt, yani Macron'un verdiği yanıt da başlı başına bir sorun. Çünkü diyor ki Alaa Abdel Fettah'ın sağlığının korunmasını sağlamaya kararlı olduğunu söyledi Sisi bana. Diyor bu başlı başına, yani serbest bırakılacağına dair hiçbir işaret yok. Sağlığının korunmasının garanti altına alınacağı demek, işte ailesinin bahsettiği zorla Zorla işte besleme. evet bedenine müdahalede bulunulması anlamına geliyor aslında yani. O yüzden çok tehlikeli bir durum. Tabii herkesin gözü Britanya Başbakanı'ndaydı, Rishi Sunak'taydı. Kendisi ise bu konuda işte bir açıklamada bulunmadığı gibi medyanın ısrarla sorularını kaçarak, gözden hızlı uzaklaşarak reddetti. Onun da videosu vardı, evet. Evet. Yani bir de kadın engelliyor gazetecinin, Evet. Intercept muhabiri o. Ne düşün, Ela'nın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna da hiç duymazdan geliyor ve çok hızlı adımlarla, çevik adımlarla gidiyor. Yani tam bir aslında Don't Look Up filminin hatırlattıkları gibi hayat sanatı taklit ediyor diyebiliriz yani. Evet, Guardian gazetesine Sanaa Seyf, yani kardeşi El Fettah'ın, yazarken bundan da bahsetmiş. Zaten sadece bir günlüğüne burada olacak Rishi Sunak ve dönüş uçağında kardeşim olmayacaksa korkarım ki ölümüne sebep olacak demiş. Biz hala umutluyuz, onu uçakta görmek istiyoruz diyordu ama sanırım, emin değilim ama Rishi Sunak döndü galiba. Rishi Sunak, ben de takip edemedim, onu şey yapamadım ama yani gerçekten yani bir eski diplomatın da söylediği gibi Alaa Abdülfettah'ın serbest bırakılması hem Birleşik Krallık-Mısır ilişkileri açısından hem de dünya ile Mısır'ın ilişkileri açısından kilit bir şey tutuyor. Kız kardeşi de zaten açıkça benim kardeşimle aramdaki kardeşimle ölüm arasındaki duran tek şey Rishi Sunak'ın bugün müdahale etmesi diye yazmıştı Guardian'a da. Fakat bilinmiyor. Hiçbir şey öğrenilemiyor. Açlık grevindeki aktivist Alaa Abdülfettah'ın kardeşi Mısır'da bunları söylüyor işte. Durum böyle. Bir de şimdi özetlemekle Amerika seçimleri ve bu küresel iklim değişikliği meseleleri, bir Türkiye'den de birkaç önemli haber var. Onları da söyleyerek bu yarım saati kapatalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 3 HDP'li milletvekili için ağır bir 18. madde mahkumiyeti geldi. Gökçer Tayıncıoğlu yazmış T24'te. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından 2016'da bundan 6 sene önce yapılan operasyonlarla tutuklanan milletvekillerinin HDP'li 13 eski HDP'li vekille ilgili kararı açıklandı. Ve ahim çoğulculuğu boğmak siyasi hayatın serbestliğini, özgürlüğünü sınırlamak için yapıldı diye bir mahkumiyet kararı verdi. Tıpkı Demirtaş kararı gibi olduğunu söylüyorlar ya da Osman Kavala ile, yani Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş'tan sonra Türkiye'yi üçüncü kez nadiren uyguladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin demokratik ve siyasi hakların kullanımının yargı yoluyla engellenmesine ilişkin 18. maddesi uyarınca mahkum etti Türkiye'yi. Ve avukatları Diken'den Altan Sancar'ın yazdığına göre ahim HDP'liler tahliye edilmezse ihlal prosedürü başlatacak diyor. Mahkeme bu ihlalin hızlı biçimde sona erdirilmesini istiyor demiş. Ve işin özü tutuklu veya hükümlü farkı olmadan HDP'li isimlerin tahliye edilmesinin gerektiğini, cezası kesinleşmiş isimlerin bile dosyalarının bozulması ve tahliye edilmesi gerekiyor. Bu olmadığında Kavala ve Demirtaş davalarında başlatılan ihlal prosedürü HDP'liler için de başlatılacaktır. Türkiye'nin önüne büyük bir zorluk daha çıkacaktır demiş. Altan Sancar da Diken'den şey yapıyor, bildiriyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler raportörlerinden, artı gerçeğin bir haberi bu da, Şebnem Korur Fincancı çağrısı gelmiş. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 5 raportörünün imzasını taşıyan bir şeyle Şebnem Korur Fincancı konusunda çağrı var. Derhal serbest bırakılsın diyorlar. Türkiye'de Fincancı da dahil terörle mücadele yasalarının ve diğer ceza yasalarının sivil toplumdan isimleri taciz etme, gözaltına alma, tutuklama veya cezaya çarptırma amacıyla kullanıldığı çok sayıda vakayı belgeledik diyor bizzat Birleşmiş Milletler. En önemli insan hakları kuruluşu üyeleri, insan hakları savunucularının ve sağlık çalışanlarının hükümetlere karşı hakikati barışçıl şekilde söyleme kabiliyeti korunmalıdır. Bu kişilerin insan hakları ihlallerinin ifşa edilmesindeki rolleri demokratik toplumların köşe taşlarından biridir diye bir şey veriyorlar. Bu da önemli bir uyarı Türkiye'ye gelen. Türkiye ile ilgili bir de başka şey var. Bir önemli yangın haberi var. Değil mi? Ya evet, Suriye, Bursa'da Suriyeli bir ailenin kaldığı apartmanda yangın çıkmış. 9 kişi hayatını kaybetmiş. 9 göçmen maalesef ve 8'inin çocuk olduğu haberi vardı. Evet, böyle ağır ve vahim haberler de var. Onları da söyleyeyim. Bunların üzerinde daha etraflıca durma şeyimiz olacak daha sonra. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Evet, Creedence Clearwater Revival'dan dinlediğimiz şarkı Have You Ever Seen The Rain? Sen hiç yağmuru gördün mü? Bu Tom Fogerty'nin doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parça. Kaliforniya doğumlu, 9 Kasım 1941'de doğmuştu. Müzisyen ve Creedence Clearwater Revival grubunun en ünlü gitaristi olarak, baş gitaristi olarak da biliniyor. Ayrıca da grubun solisti ve gitaristi John Fogerty'nin de kardeşi kendisi. Güzel bir şarkı, Yağmur'a övgü. Orta Afrika'da yağmura gerçekten yağmurun görülmediği, neredeyse ayların yaşandığı, arka arkaya büyük kuraklığın olduğu bir dönemin ardından böyle iyi bir gönderme oldu. Tabii bir yandan da bazı yerlerde yağmurun görülmesi ayrı bir felaket, biliyorsunuz özellikle Grönland'da. Orada evet. Bir de Grönland'da buzulların üzerine, yani hiç yağmur yağmaması gereken, sadece kar yağan yerlerde yağmurun görülmesi de ayrı bir felaket yine. Evet, dünyanın içinde bulunduğu durumu epey özetleyen bir şey diyebiliriz. Şimdi bir tarihte bugüne kısaca göz atalım, sonra devam edelim. 1934 yılında bugün Amerikalı gökbilimci, astrobiyolog Carl Sagan dünyaya geliyor. Popüler bilim kitaplarıyla ve yazımında yer alıp sunduğu ödüllü televizyon dizisi Kozmos ile dünya çapında tanınıyor Carl Sagan. Ayrıca 1985 yılında yayınlanan Contact, yani Mesaj adlı romanı, Judy Foster'ın oynadığı aynı isimli film ile 1997 yılında beyaz perdeye de aktarılmış. Evet, çok meşhur biri fakat üzerinde durulmayan, şöhretinin gölgesinde kaldığı söylenebilecek olan başka şeyleriyle bu televizyon dizisi çok önemliydi, Kozmos. Ama aynı zamanda kendisi küresel iklim değişikliğini dünyada ilk çok net bir şekilde haber veren ve buna trilyonlar akıtıyorlar halkla ilişkiler şirketleri ve yeşil badana yapıyorlar diyen ilk kişilerden biri benim bildiğim. Ta 1980'lerden beri ve muazzam önemli katkıları da bulunmuş. Hatta trilyon derken büyük TL'de demişti. Üniversitelerde yaptığı konuşmalarda alıp başına gidiyor demişti. Daha 1980'lerin ortalarında, ona da bir günaydın diyelim, Carl Sagan'a. Evet, 1938'de bugünse Nazi Almanya'sında Yahudilere karşı bir şiddet mobilizasyonu, yani ona pogrom da deniyor, Kristallnacht, Kristal Gece diye adlandırılan şey başlıyor 1938'de bugün, bu gece. Irkçı saldırılar Paris'te bir Alman yetkilisinin Yahudi bir genç tarafından öldürülmesi sonucu Almanların öfkesiyle sanki kendinden ortaya çıkmış gibi görünüyor ve gösteriliyor. Ama aslında Alman Nazilerin propaganda bakanı Joseph Goebbels ve diğer Naziler pogromları özenle çok zaman önceden organize etmişler. Ve iki gün içinde polis ve itfaiye öylece durup kollarını kavuşturup seyrederken 250'nin üzerinde sinagog yakılıyor. 1400'ün üzerinde ibadethane, 7000'den fazla Yahudilere ait işletmeler zarar görüyor ve yağmalanıyor. En az 91 Yahudi öldürülüyor, 30 bin Yahudi tutuklanıyor ve bunların bir kısmı çalışma ve toplama kamplarına gönderiliyor. Yahudi mezarlıkları, hastaneleri, okulları ve evleri yağmalanıyor ve mağaza vitrinlerinin kırılan ve sokaklara yayılan milyonlarca parça camdan dolayı bu pogromlar Kristallnacht, Kristal Gece adıyla biliniyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Naziler Kristallnacht sırasında 1 milyar mark civarında bir zarar hesaplıyorlar. Onların da Yahudilerden alınması gerektiğine karar veriyorlar. Tarihte bugünümüzde böyle işte. Evet. Evet, şimdi tekrar dönelim durumlara. Seçimlerle ilgili, Amerikan seçimleriyle ilgili evet, söyleyecek yeni bir bilgimiz var galiba. Evet, birkaç iyi haberimiz var. Şimdi Guardian gazetesi an be an, canlı yayın tabii, bazı sonuçlar kesinleştikçe onları veriyor. Aldığımız iyi haberlerden bir tanesi Demokrat Parti'nin sol kanadı diye bilinen ve kendisine Squad diyen ekibin tamamının yeniden Temsilciler Meclisi'ne seçildiği üzerine Alexandra Ocasio-Cortez New York'tan seçilmiş, İlhan Omar Minnesota'dan seçiliyor, Massachusetts'ten Ayanna Pressley, Michigan'dan Rashida Tlaib ve Missouri'den Cori Bush. Bu parlamentonun, yani Amerikan parlamentonun en sol kanadı diyebiliriz birçoğuna. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Zaman zaman çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor olsa da yine de bu ekibin tamamen yeniden seçilmiş olması önemli bir gelişmeydi. Bir de Kaliforniya'dan senatör Demokrat aday Alex Padilla seçilmiş. O da Kaliforniya'dan seçilen ilk Latin kökenli senatör olmuş. Evet, Kaliforniya'da ayrıca valinin de tekrar seçildiği ve aday olacağı da düşünülüyor Kaliforniya'da. Evet, ona karşı da Trump uyarmış, sakın ola. Vali DeSantis, Florida valisi. Florida valisine karşı da bir uyarı var. Florida'da da açık arayla DeSantis kazandı. Şeylerin, cumhuriyetçilerin, aşırı sağcı her şeyle, doğum kontrolü dahil, okullarda kitapların sınırlanması vesaire dahil her konuda muazzam gerici biri olan DeSantis kazandı, ama dikkat etsin, hakkında çok şeyler biliyorum dedi. Dosyam var elimde, deyivermiş hemen. Elimde. Karısından sonra en çok ben biliyorum. En yakın olan benim kendisi hakkında. Bu ara seçimler biraz tabii ilginç, karmaşık. Yani hem Temsilciler Meclisi'nin tamamı hem de Senato'nun bir kısmı seçiliyor, hepsi değil. Ama bunun yanında bazı eyaletlerde valiler de, eyalet valileri de seçiliyor. Dolayısıyla bu, o da hepsi değil. Biraz böyle karmaşık bir ara seçim. Evet, ara seçim sistemi var. İşte Kaliforniya'da ve Florida'da cumhuriyetçi adaylar vali olarak da dolayısıyla seçilmişler. Ama DeSantis'in açıklama yaparken aslında Trump yanlısı olarak da biliniyor. Başkan olabileceğine dair bir açıklamada bulunmasına Trump hemen tehditle karşılık vermiş. Çünkü kendisi zaten bu ayın 15'inde büyük bir açıklama yapacağım diyor. Herkes adaylığını aslında resmi olarak açıklayacağını söylüyor. Zaten üçüncüye ben kazanacağım deyip duruyordu ayrıldığından beri. Muhtemelen tekrar aday olacak, ki kendisi zaten zafer ilan etmiş bu ABD ara seçimlerinde. Bir açıklama yapmış Trump, Florida'daki evinde bir kutlama partisinde konuşmuş. Hemen dün gece yani destek verdiği 330 adaydan 224'ünün kazanmasını beklediğini söylemiş ve daha sonuçlar açıklanmamış olmasına rağmen yine zafer ilan etmiş. Evet, Temsilciler Meclisi'nde yalnız Cumhuriyetçilerin önde gittiğini, 176 son rakam New York Times'dan bakınca oyların durumu 176 Temsilciler Meclisi üyesi var Cumhuriyetçi Parti'nin, Demokratlarınki ise 139 civarında, böyle devam ediyor. Daha net sonuçların açıklanmasına daha biraz zaman var. Onlara da döneceğiz ama. Bu arada bu iklim meselelerine ve çevre meselelerine kısaca dönecek olursak, Yunanistan'ın Girit açıklarında doğal gaz aramaya başladığı da ortaya çıktı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Girit adasının güneybatısında doğal gaz bulmaya yönelik sismik araştırmalara başlıyoruz demişler. Yani bir yandan Yunanistan temsilcisi orada net sıfıra ulaşacağız filan derken, bir yandan da, Peryal hazır mısın? Lair şarkısını elinde tutuyor musun? Mitsotakis pazartesi günü televizyon röportajından çıkmış ve enerji krizi var, alternatif enerji kaynakları aranıyor, Yunanistan'ın gaz temin edip edemeyeceğini görmeyi hedefliyoruz. Bu da sadece Yunanistan değil, aynı zamanda Avrupa Birliği için de önemli demiş. Ve Exxon Mobil işbirliğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin dev şirketi, Yunanistan'daki kamu enerji şirketi EDE ile birlikte, tabii bu Türkiye ile de deniz yetki alanları konusunda yaşanan gerilimi yeniden arttırmasından endişe ediliyor. Böyle bir şey yani, tamamen Yunanistan temsilcisinin neler söylediğini bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Şarm El Şeyh'teki zirvede şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Merak etmeyin, orman alanlarımızı genişleteceğiz, ağaç dikeceğiz diyordur doğalgaza karşılık. Evet. Evet. Onlar da yanıyor gerçi her yaz ama. Evet, böyle bir hikaye gidiyor. Bu arada Avrupa Birliği Türkiye'ye Doğu Akdeniz yaptırımlarını da bir yıl uzattığı haberi var Avrupa Birliği Konseyi'nin. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle. Bu Avrupa Birliği Yunanistan'a böyle bir yaptırım yapmıyor herhalde, öyle mi? Evet, bu Türkiye'ye özgü. Çok hiçbir tuhaf bir durum yok mu burada da? 12 Kasım 2023'e kadar uzatma kararı vardı. Yani yanlış anlaşılmasın, tabii ki bu şeylerin, sondaj faaliyetlerinin engellenmesi lazım, ama neden Mitsotakis'in söylediği, biraz önce de sözünü ettiğimiz şeylere karşı da Avrupa Birliği tedbir almıyor diye bilemeyeceğim. Ama devam edelim. Türkiye'nin de sorunları bitmek, tükenmek bilmiyor tabii. Bir de şimdi Ankara'daki ODTÜ'lülerin eylemi var. Tam eski başkan, belediye başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan Bilkent İncek yol projesi, Ankara Büyükbelediyesi Başkanı Mansur Yavaş döneminde yeniden ihaleye açılmış. ODTÜ arazisi içinde yol çalışmalarının başlaması, belediyenin çalışmalarının Gölbaşı Niğde otobanı bağlantı yolu kapsamında yapıldığını duyurunca eyleme geçti. ODTÜ bileşenleri projenin iptali için çağrılarını sürdürüyorlar. Kahrolsun asfaltlar, yeryüzüne özgürlük gibi pek çok slogan var. Bir kesime hizmet eden yol projesi kulağa absürt ve trajikomik gelmektedir diyorlar. Ciddi bir mücadele de var ve projenin hiçbir kamu yararı taşımadığı, bunun da bir yalan olduğu ve rant peşinde koşanların ekmeğine yağ sürüldüğü ifade ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de somut adım atmaktan kaçıyor diyorlar. Polisler de dışarıda bekleyen ODTÜ'lüleri biber gazı sıkıp darp ederek belediye binası önünden uzaklaştırmışlar. Evet, aslında içerideki meclis toplantısını dinlemek istediklerini söylüyor ODTÜ'lü öğrenciler. Fakat pandemi koşullarını bahane göstermişler içeriye alınmazken. Ki daha önce de bir stand açıyorlardı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. Ona da müdahalede bulunmuştu. Bu sefer de oldukça da sert müdahalede bulunmuş polis. Mansur Yavaş'tan ise ses yok. CHP'den de tabii. Ses yok. Buna tepkilerini gösteriyorlar. Sadece bir yetkili çıkıp darp edildiyseniz gidip işte doktor raporu alın demiş kendilerine, öğrencilere. Bundan ibaret bir açıklamada açıklama yapmış ODTÜ öğrencileri. Diyorlar ki ODTÜ ormanı geri dönülemez bir ekolojik yıkıma maruz kalacak. ODTÜ ormanı içinde barındırdığı 250'den fazla kuş türüyle, akarsuları ve bitkileriyle bugün Ankara'nın son yekpare ormanlık alanı olma özelliğini taşımaktadır. Ve bu yolun yapılması bu alanın geri dönülmez tahribatına yol açacaktır. Ayrıca bu yol projesi sadece ODTÜ ormanını değil, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanı'nı da kapsayarak oranın da ekosisteminde ciddi tahribatları sebebiyet verecektir diye bu projenin durdurulmasını istiyorlar. Mansur Yavaş ile ayrıca Kılıçdaroğlu ile de ayrı ayrı görüşüp taleplerini birebir aktardıklarını, taleplerimizi aktardığımız halde sözde katılımcı belediye ısrarla talebimize kulak tıkıyor demişler. Feryal Şarkı. Evet, bu yani bu yarar, kamu yararı diyorlar ama bunun nasıl bir kamu yararı olduğunu herhalde dünyada çok kolay evet. Anlatamazlar kimseye. Öte yandan da Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yeni bir kamu yararı projesini başlatıyor. Akkuyu ve Sinop'tan sonra 3. nükleer santral geliyor, müjdemizi veriyoruz. Trakya'da yer tespit çalışmaları yapılıyormuş. Trakya'da üstelik. Ve çok da iyi bir TRT Haber'de konuşmuş Fatih Dönmez bakan. İşte en temiz kaynaktan başlayarak sıralama yapıyoruz diyor. Yani Türkiye'nin enerji ihtiyacı önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek ama yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından sağlamamız gerekiyor. En temiz kaynaktan başlayarak sıralama yapıyoruz. Nükleer sadece bizim için değil, hem Avrupa'nın hem de gelişmiş birçok ülkenin yeni alternatif temiz enerji kaynağı olarak gündeme geliyor. Yeni bir de değil mi? Yeni, evet. Türkiye sıfır emisyon var. Türkiye yani sıfır emisyon var. Bu ne demektir? Yani karbondioksit salmıyorsunuz diyor. Bütün bu inşaatlarda filan akıl almaz salımları yok sayıyor binanın yapılması için. Tesisin. Uranyum madeninin çıkarılması için Evet, yapılan böyle. İşte süreç inşallah Sinop'la belki üçüncüsü yer çalışmaları devam ediyor. Trakya olabilir demiş. Yani bizden sonraki nesillere muhtemel nükleer projelerin lokasyonlarını vermiş olacağız demiş. Peki Kirli'den niye çıkmıyor bu arada? Kömüre devam. Kamu Başta yararı. kömür, gaz, o da açıklandı Cumhurbaşkanı tarafından. Bizden sonraki nesillere lokasyon veriyorlar da Kirli'den niye çıkmıyorlar onu anlamak da mümkün değil. Feryal Şarkı. Evet böyle gidiyor işte bu işler. Maalesef çok vahim bir haberde Bursa'da Suriyeli ailenin evindeki yangında 8'i çocuk 9 ölüyor olduğu haberi vardı. Bu çok önemli. Evet, yani bir saldırıdan söz edilmiyor. En azından bundan şüphelenilmediğine dair bir açıklama var. BBC Türkçe'de itfaiye ekipleri yangının soba kaynaklı olarak çıktığını değerlendiriyormuş. En küçüğü 1, en büyüğü 10 yaşında 6 kardeş ve 2 yeğenleri ölmüşler. 6 kardeşin anneleri de yangında ölmüş. Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılanlar arasında babanın da olduğu açıklanmış. Yani bir ailenin, kalabalık bir ailenin ani yok oluşu bir yangın, büyük bir trajedi haberi var. Bir Bu arada Boğaziçi Üniversitesi'nden bir haber vardı dün. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ilk kayyum rektör olan Melih Bulu ile onun genel sekreter yaptığı Doktor Nedim Malkoç'un tezlerinin ardından bir intihal iddiası daha ortaya çıktı deniyor gazete Duvar'da. 2022 Mart ayında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanlığına atanan Murat Önder'in doktora tezinde intihal yaptığı bölümler saptanmış. Bizzat Boğaziçi Üniversitesi için mezunlar girişimi grubu tarafından bu ekip içerisinde yer alan bir grup yani Boğaziçi mezunu tarafından ortaya çıkarılmış bu. Kapsamlı bir rapor hazırlamışlar. Birkaç makalesinde tespit edilen çifte yayın durumu ile birlikte YÖK'ün üniversiteler arası kurul Murat Önder'in akademik kadrosunun bulunduğu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ne bu raporları göndermişler. Bütün bu hem YÖK'e hem kurula hem diğer üniversitelere rapor ayrıca Önder'in doktora derecesi aldığı Florida State Üniversitesi'nde de incelenmek üzere iletilmiş. Blok okumalar var deniyor. Evet, böyle bir referanssız var maalesef ve ayrıca da bir Selçuk Üniversitesi'nde de usulsüz bir atama haberi var. Gene gazete Duvar'da usulsüz belgeyle profesör olan Metin Şahin rektör adayı oldu diyor. Bayağı ilginç. Ferhat Yaşar imzalı bir haberde YÖK'ün açtığı rektörlük ataması ilanına çok sayıda başvurmuş ama başka iddialar da var. Cumhurbaşkanı söz verdiği iddiası var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mersin Üniversitesi rektörü olarak atanması için söz aldığı iddiası da Mersin Üniversitesi'nde yankı uyandırdı diyor. Yaklaşık 100 kişinin şeyiyle katılımı talebi varmış yani adaylığı söz konusuymuş başvuruları. Atamanın iptali isteniyor. Selçuk Üniversitesi rektörlüğü dosyayı YÖK'e gönderdik diye bir açıklama yapmış. Böyle bir durum. Türkiye'den bir önemli haber de maden kazası felaketiyle ilgili Amasra'daki oldukça önemli bir haber var. Ankara'dan BBC Türkçe'den Funda Nur Öztürk'ün kapsamlı bir belgesi var. Bu konuda Amasra maden patlamasına dair emniyet fezlekesini ele geçirmişler ve patlamaya sebep olan çok sayıda yönetim zafiyeti ve ihmal. Mevzuat esnetildi, yok sayıldı. İhmaller zincirinden bahsetmek mümkün diyorlar. Madende emniyetsiz patlama yapıldığı, metan birikimi olduğu bilinmesine rağmen gerekli havalandırma tertibatı alınmadı. Yüksek metan değerleri sıradan bir olay gibi karşılandı ve asıl ihmalin yönetimden kaynaklandığı anlaşılıyor diye bizzat emniyet fezlekesi havalandırma zorunluluğunun 7 yıldır, tam 7 yıldır yerine getirilmediği, gaz izleme operatörünün o cihazları kullanacak teknik yetkinliğinin olmadığı, insan şaşa kalıyor yani. Hayatını kaybeden 5 işçinin farklı vardiyalarda olduğu, bunun da yani çok değişik bir durum, izahın güç olan bir durum. Halbuki patlamada havalandırmanın etkisi yok demişti TTK, Türkiye Taş Gömürü Kurumu. Bilirkişi ön raporunun aksine kendi yaptıkları incelemeye göre facianın meydana gelmesinde havalandırmanın etkisi olmadığını söylemişti. Böyle bir dünyada haberler veriyoruz. Bir de Cihan Kolivar'a, senin dün sözünü ettiğin Özdeş, ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir sözleri ne ettiği için gözaltına alınmış. Buyurun. Ya, evet. Ya, açıklamaları ayrı bir sorun ama yani bundan dolayı gözaltına alınmış olması da bambaşka bir sorun. Bambaşka bir sorun. Evet. Ya, çok tuhaf bir dünyada yaşamakta olduğumuzu söyleyelim. Ve şimdilik programa ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer günaydın. Günaydın. Özdeş günaydın. Feryal günaydın. İsveç Başbakanı'nın ziyaretiyle başlayalım, olur mu? Tabii. Ulf Kristersson. Sen bilirsin bunları telaffuz etmeyi Ömer. Sen de doğru telaffuz ettin. Yes. Çok teşekkür ederim. 10 puan yani. Tamam. Taksi mükket. Evet. Mükemmel. Şimdi bu adamcağız kalktı geldi. Başbakan olduğundan bu yana ilk yurt dışı seyahati galiba. Veya ilklerden biri neyse. Bu Moderate Party yani ılımlı partiden geliyor. Bir koalisyon hükümeti var malum. Ama ucu ucuna yani bir koalisyon hükümeti var. Bu arada bir parantez açıvereyim. Senato'yu kaybetmiş değil demokratlar. Öyle gözüküyor sanki. Şeyde, Amerikan seçimlerinden bahsediyor. Yok, ya, evet. Evet, evet. Evet, evet. Öyle. Daha belli değil. Belli değil. Kafa kafaya deniyordu. Yok yok, kafa kafayadan ileriye. Ben şimdi tekrar. Evet ama senatoda öyle değil. Senatoda çoğunluk şeyde. Kim? Cumhuriyetçilerde. Yok. Hayır. Bir kişi şey demokratlarda hayır. Şu anda. Hayır demokratlarda, ibre evet. Demokratlarda. Bir de tabii yani Mehmet Öz diye bir adam var. Hani o kazanamadı galiba. Evet, ben de öyle görünüyor. O da ortada henüz ama evet. Yani kazanamayacak gibi görünüyor diye. Yok, New York Times'ın bir çok güzel bir ibresi var biliyor musunuz evet. Onu? Leaning, ha ona bakıyorsunuz değil mi? Ama şey gitmiş yani Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilere geçmiş. O kesin. Öyle anlaşılıyor. Ses gitti. Orada mısınız? Yok, buradayız, evet. Ha, söylediğimden memnun oldunuz. Onun için sesiniz kesildi değil mi? Evet, tabii. Evet, neyse. Parantezi kapatalım. Devam ediyoruz ama yani pek çok bu kamuoyu yoklamasının dediği gibi her iki kamerada yani Senato ve Temsilciler Meclisi de Cumhuriyetçilere geçecek diyen pek çok kamuoyu yoklaması vardı. Onlar çuvalladı galiba, böyle anlaşılıyor. Neyse. Evet, daha biraz vakit var değerlendirme için ama biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz, evet. Evet, hayırlısıyla. Peki, şimdi bu Ulf Kristersson Kalktı geldi. Ondan sonra bir güzel gezdirdiler. İşte 15 Temmuz 2016'nın meclisteki o müzesini gezdi. Anıtkabir'e gitti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la upuzun bir toplantı yaptı. Galiba bir saat uzadı toplantı. Bu toplantıların uzaması hayra alamet değildir umumiyetle. Yani diplomaside bu işler çözülemiyor demek anlamına gelir. Ve nitekim çıktıklarında işlerin hiçbir şekilde çözülmediği, en azından bir orta yol bulunmadığı çıktı ortaya. Bir toplantı daha yapılacak diye bir açıklama geldi. Önümüzdeki günlerde gene bir heyet gelecekmiş. İsveçliler tamamen sıkışmış vaziyette. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Taviz verdikçe, yani Ankara'nın taleplerine uydukça diyelim, Ankara daha fazlasını istiyor. Ve basın toplantısında bir gazetecinin adını vererek Cumhurbaşkanı yapılan, bugüne kadar İsveç'in yaptıklarının yetersiz olduğunu dile getirdi ve deport kelimesini kullandı. Yani bu kişiyi yollamalısınız dedi. Yani diplomaside böyle şeyler çok çok enderdir. Yani hakikaten çok tuhaf bir gidişat. Şimdi ayın 4'ünde biliyorsunuz Türkiye'nin en yakın destekçilerinden biri olan Norveçli NATO Genel Sekreteri Stoltenberg geldi ve 2 gün kaldı. O yani teamülünün, kendi teamülünün aksine Türkiye'ye nispeten sert bir telkinde bulundu. Yeter artık, tamam, İsveç ve Finlandiya gerekeni yaptı. Daha fazla bekletmeyin. Yıl sonundan önce İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini parlamentolarınızda onaylayın dedik. Üstelik diğer ülke, ya yani bekleten diğer ülke Macaristan, Aralık ayında, yani bir ay sonra aşağı yukarı Aralık ortasında, Noel'den önce bunu yapacağını açıkladı. Şimdi Bir de İsveç en son PYD ile olan ilişkilerini keseceğini söylemişti. işte Türkiye'yi o memnun evet. etmek. Evet. Evet, işte önce, evet, yani devamlı bir adım atıyorlar. PYD ile olan ilişkiler ve bu Suriye Demokratik Güçleri, SDG ile olan ilişkilerin kesileceği söylendi. Fakat o ilişkiler, biliyorsunuz, öyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri gibi değil. Bu El Hol kampı var ya, yani artık kamp mı, getto mu, korkunç bir yer orası, biliyorsunuz. İnsanlar üst üste yaşıyor. Bu İslam Devleti militanları. O kampta İsveç vatandaşı olan IŞİD'liler var. Ve o IŞİD'lileri orada muhafaza etmek için, yani Kuzey Suriye otonom yönetimi tabir edilen oluşuma İsveç hükümeti para veriyor. Aman bunları bize yollama, orada kalsınlar. İşte onların neyse ihtiyaçlarını bu parayla gider diyor ve ilişki bu. Yoksa bir askeri ilişki falan, öyle bir şey yok yani. Şimdi bu karar sonrasında, Özdeş'in hatırlattığı karar sonrasında yetkililer, yani Suriyeli Kürt yetkililer, alın o zaman hadi bir an evvel vatandaşlarınızı canım dediler ve orada da bir sorun çıktı şimdi ve İsveç, yani bugünden itibaren bir küçük bir kriz dönemine girmiş durumda. Bakalım ne olacak? Çünkü yani İsveç yasaları uyarınca Orada iltica talebinde bulunmuş ve iltica statüsü kazanmış kişilerin yurt dışına yani geri yollanmaları, hele geldikleri ülkelere geri yollanmaları, yani oradaki iltica sebeplerine istinaden üstelik onlarla ilgili olarak geri yollanmaları imkansız. Yani dolayısıyla hükümet daha çiçeği burnunda olan koalisyon hükümeti muhalefet tarafından dünden itibaren yerden yere vurulur hale geldi. İzlemeye devam edeceğiz. Evet, durum bu. Evet. Bu arada bir ufak ekleme yapayım. Bir son dakika haberi. John Fetterman'ın Associated Press henüz söylemediği halde Amerika'daki ara seçimlerinde Pennsylvania Senatosu'nda John Fetterman tekrar kazandım diye ilan etmiş. Güzel. Mehmet'e karşı. Evet. Yani Şarlatan doktor deniyor kendisine. Televizyon yıldızı doktor. ne doktor deniyor kendisine? Şarlatan. Yılan yağcı dedi Evet. Obama'na. Yılan İşte o yağ takımı. şarlatanlığın tarifi yılan yazdı. Evet. Amerikanca'da değil mi? Amerikan. Yılan yağ. Cowboy döneminde ama gene de henüz Associated Press doğrulamadı diyor haberde. Biraz daha beklemek lazım ama bir son Peki. dakika gelişmesi olarak bunu da vereyim dedim. Bakıyorum senin gözün orada Ömer. Yani, evet, peki. Şimdi bir küçük haber bilgi daha vereyim. Çünkü Türkiye'de bu epey sosyal medyada tartışıldı. Geçenlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Güvenlik Konseyi'nde değil, Rusya bir karar tasarısı dolaştırdı ve o tasarı kabul edildi. Nazizmle mücadele diyelim kısaca adına ve bütün Batı ülkeleri, Türkiye hariç tabii, o çekimser kaldı galiba. Bütün Batı ülkeleri, bütün gelişmiş ülkeler nazizmle mücadele ile ilgili bu karar tasarısına hayır oyu verdi. Şimdi bu büyük bir kafa karışıklığı yarattı, biliyorsunuz. Niye acaba Türkiye böyle, yani niye Batı böyle bir şeye hayır oyu verir diye. Bunun tabii Moskova manevrası olduğu hızla ortaya çıktı. Çünkü kararın gerekçesinde şöyle bir şey var. Şöyle bir ibare var. İşte nazizmle mücadele, bakın bugün gördüğünüz gibi işte Ukrayna'daki nazizmle de mücadele ediyoruz. Ediliyor diyor. Tamam mı? Tam şark kurnazı yani. Avrupa Birliği ülkelerinin hepsi karşı oy verdi. Ve şöyle bir ibare var. Avrupa Birliği Konseyi'nin resmi sayfasında. Bugün Rusya nazizmle savaşmak gibi sahte bir bahaneyle Avrupa'ya savaşın dehşetini geri getirdi ve barışın hafife alınamayacağını hatırlattı diyor BM. Yani bunu da burada belirtmiş olalım. Çünkü pek çok insan birbirinin kafası karıştı, anlamadılar yani. Evet, Haklı olarak. denazifikasyon diye Evet. söyleyerek geçmişti. Tarihteki en sağcı işte Ramzan Kadir Bey neydi? Kadirov. Kadro. Kadirov. Evet. Yani tam anlamıyla cani olarak bilinen bir insanın da Nazileri alt etmemiz lazım dediği bir dönemdeyiz. Düşün yani. Evet. Yani nereden nereye gelindi. Şimdi gelelim bugün üzerinde duracağımız konuya. Bu Dünya Eşitsizlik Raporu yayınlanmıştı geçen sene. Bunun üzerinde yeterince durmadık. Yenisi eli kulağında yayınlanacak Aralık başında. Bu çok değerli bir çalışma aslında. Harvard başını çekiyor ve dünyada yani önde gelen iktisatçılar, sadece iktisatçılar değil, sosyologlar, ilmi siyasetçiler de çalışıyor bu rapor için. Şu sırada Mısır'da cereyan eden COP27 ile çok bağlantılı, çok ilgili veriler var. Onları tekrar hatırlatmakta fayda var dedik Ömer, biliyorsun. Ama rakamlar tüyler ürpertici. Tabii biraz rakam vereceğiz ister istemez ama hali hazırda bu geçen sene raporu düşün ve hep bu söyleyeceklerimi daha beter oldu diye okumak, anlamak gerekiyor aslında. Küresel nüfusun en zengin %10'u küresel geliri %52'sini alıyor. Şimdi daha da arttı o. En yoksul yarısı ise gelirin %8,5'unu kazanıyor. En üst %10'luk dilimde yer alan bir birey, bir kişi, bir dünya vatandaşı yılda 122 bin dolar kazanıyor. Ve gelir dağılımının en yoksul yarısında yer alan bir kişi, bir dünya vatandaşı da 3900 dolar kazanıyor. Bir tarafta 122 bin, öbür tarafta 3900. Ayrıca Oxfam'ın bir raporu daha... Geliyorum oraya, geliyorum oraya. Bir de geliyorum. Emisyon var. Geliyorum, dur acele etme sen. Beni tutamadı. Tutamadı, haklı tabii, haklı tabii. Bu arada tabii bu haklılıkla bağlantılı olarak bu gençleri etkisi altına alan bir crisis anxiety, climate anxiety diye bir kavram var. Evet. Ve çok yaygın artık biliyorsunuz, bu işliyorsunuz siz de ama. İklim kaygısı, evet. Kaygısı, evet, yani bu şaka değil yani, öyle bir ay dertlendim de ne yapayım falan değil. Yani ellerini ayaklarını kesiyor. Tabii geleceksizlik aslında. Aynen öyle. Aynen. Ve solastalcia gibi isimler konuyor. Yani sınıf özlemiyle güneş özlemini bir arada tutan kavramlar geliştiriliyor. Evet. Tabii. Ben öyle bir genç tanıyorum mesela Fransa'da. Yani tamamen tetanize olmuş vaziyette. Yani hiçbir şey yapamıyor. Çünkü bir şey yapmaya kalktığı zaman nasıl olsa bu iklim bizi günün birinde öldürecek diye hiçbir şey yapamıyor. Yani eli ayağı felçe uğramış vaziyette, öyle diyelim. Şimdi gelelim gene rakamlara geri dönecek olursak. Bu küresel nüfusun en zengin %10'luk kesimi tüm dünya zenginliğinin %76'sına sahip. Ve bu en eşitsiz ülkeler tabii diye baktığımızda hepsi aşağı yukarı Orta Doğu ve Afrika'da maalesef. En üst %10'luk gelir payı Avrupa'da %36, bu Orta Doğu, Kuzey ve Afrika ülkelerinde %58. Yani inanılmaz bir eşitsizlik var aynı zamanda. Hem fakirlik var hem eşitsizlik var. İkisi birbirini besliyor zaten ister istemez. Ve bir çok ilginç karşılaştırmalar var. Bugünkü küresel eşitsizlikler 20. yüzyıl başındaki Batı emperyalizmiyle bağlantı olan, yani daha bağlantılı olan ve o zaman daha bütün yani ülkelerde çok derin uçurumlar var varsıllarla yoksullar arasında, o dönem kadar büyük. Yani 100 yıl boşa gitmiş vaziyette bir bakıma. Yani gelir eşitsizliği anlamında. Cinsiyet eşitsizliği anlamında da öyle. Aynı, yani biraz iyileşme var tabii özellikle varsıl ülkelerde ama yani küresel düzeyde bir kayda değer, bir gelişme, bir değişiklik yok diyor rapor. Gelir ve servet eşitsizlikleri ekolojik eşitsizliklerle ve iklim değişikliğine katkılardaki eşitsizliklerle sıkı sıkıya bağlantılıdır diye bir gözlemi var. Ve şimdi vereceğimiz rakam, sen de görmüşsündür raporda Ömer, yılda kişi başına ortalama 6.6 ton karbondioksit salınıyor. Bu karbon emisyonu eşitsizliklerine ilişkin yeni veriler, dünya düzeyinde bu karbondioksit emisyonu salımlarındaki eşitsizlikleri de ortaya koyuyor. En üstteki %10 zenginler, yani varsıllar, salımın %50'sinden sorumlu. En alttaki %50 ise toplamın sadece %12'sini üretiyor. Ve bu salımlardaki büyük eşitsizlikler iklim politikalarının aslında zengin varsıl kirleticileri daha çok hedef alması gerektiğini gösteriyor. Yani şimdi COP'ta falan konuşulan ki konuşuluyor zaten. Şimdi bu 125 milyarder meselesi var Özdeş. Sen ondan bahsediyorsun, değil mi? Evet. Şimdi bu 125 milyarder, ya bunların hepsini devamlı bunları faş etmek lazım aslında adlarıyla sanlarıyla hakikaten. Yani kim bu 125? Bir rakam sonuçta, ya bunların adı var yani, kim oldukları belli. 393 milyon ton Karbondioksit. karbondioksit salımına yol açıyorlar. Sadece bu 125 yaptıkları yatırımlarla falan, tabii kendi başlarına değil. Ve bu rakam dünyanın daha az gelirli %90'ı için sadece 2,76 ton. Bir tarafta 393 milyon ton, öbür tarafta 2,76, 2 ton, 3 ton, hadi 3 ton diyelim. Öbürü 400 milyon ton. Yani ve bunların şirketleri var. 183 şirket ve 2,4 trilyon dolar değerinde hisse sahibi bu 125 milyarder. Ve bunların bir yılda atmosfere saldıkları sera gazı miktarı, Fransa denilen ülkenin, 66 milyonluk Fransa'nın bir yılda saldığı sera gazı salımına, miktarına eşit. Kabus yani. Evet, milyarderlerin yatırım seçimleri de geleceğimizi kesin olarak belirliyor. Şimdi bu raporu Tabii. hazırlayanlar Luca Chancel ve Thomas Piketty Bir diye. kere de idi. Evet, tabii, o Evet, da var. yani çok İkisi yani. önemli. Evet. Şimdi ben de izninizle bir araya girip şey söyleyeyim. Bu çok önemli bir kitap yayınlandı geçen hafta. Greta Thunberg'in editörlüğünü yaptı ve yüzün üzerinde önde gelen hem bilimci, hem sosyolog, hem romancı, hem tarihçi, herkesin katkılarını içeren makalelerle The Climate Book, iklim kitabı çıkardı. Ve yani bu dünyadaki en büyük hikaye budur, iklim yıkımı ve mümkün olduğu kadar en geniş yerde konuşulması gerekiyor diye Tabii. bu hikayeyi anlatmamız gerekiyor. Senin de dediğin gibi diyor. Greta Thunberg'in kendisi de ayrıca 80 sayfaya, büyük sayfadan bahsediyoruz bu kitap. 4 Evet. bir sayfalık devasa bir kitap. Ve kendisi de bu 80 sayfaya yakın girişler yapmış. Giriş ve çıkışlar ilginç makaleleri var. Şimdi bu şeye geliyorum, 405. sayfada şimdi Evet. ne yapmamız gerekir konusunda gene Luca Chancel ve Thomas Piketty'nin ortak yazısı var ve diyor ki kitapta dekarbonizasyon, yani karbonsuzlaşma, yeniden dağılım yapılmadan gelir dağılımı olamaz diyor. Yani Aynen öyle. paradoks diyor, yani Tabii. iklim eylemine karşı çok güçlü bir destek var. Birleşmiş Milletler anketine göre %64'ü insanların dünyada Evet. en acil durum olarak görüyorlarmış. Peki neyi yanlış yaptık? Çünkü eşitsizliği görmüyoruz diyorlar ve Ya, çok tabii. güzel senin verdiğin rakamları orada da koymuşlar. Tekrarlıyorum. Yani en dipteki, en tepedeki %1'in 17, %17 şey yaptıkları, çıkıyor karbondioksit Tabii salımı. canım. Kabus yani. Yalnız Cengiz Bey, gördünüz mü Daily Telegraph'ın manşetini bu Climate Book hakkında? Ne diyor? Şahane başlık atmışlar. İçeriğinde Naomi Klein ve Thomas Piketty'yi görünce demişler ki Batı'nın baskıcı ve ırkçı kapitalist sistemini dönüştürmesi gerektiğini söylüyor Greta Thunberg diye. Komünist oldu Greta Komünist demiş. oldu diyorlar. Evet. Ah, evet, şimdi Ama bu. şimdi Piketty de Chancel de şey, zenginler en çok katkıda bulunması şart olanlar ve yoksullara da bu kapasitelerini arttırmalı ve 1,5 derecede tutabilmek için, ya da 2 derece, en Evet. azami 2 derece, büyük bir bu eşitsizliği giderecek çok radikal şeyler yapılması gerekir diye kitapta koyuyorlar. Şimdi bu tabii bu yani bu 125 hiper zengin, über zengin, neyse işte bunlardan şimdi bunlardan başlamanın çaresi bunların vergilendirilmeleri tabii. Yani Evet. mesele o. Yani bu COP27'de talep edildi. milyarderlerin sürekli talep ediliyor ve Evet. edilmesi gerekiyor. Verdikleri vergilerin %80-90 oranlarında arttırılması gerekiyor servet vergisi. Ve bu oradan elde edilecek kaynakların nüfusları ve iklim değişikliğine maruz kalma oranlarıyla orantılı olarak en yoksul ülkelere doğrudan doğruya aktarılması gerektiği söyleniyor. Yani çünkü artık güney ülkelerinin yani kuzey varsıl kuzey ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmeye öyle bir imkanları yok. Ve tek çare bu olarak bu gözüküyor. Bir de bu şimdi her yerde dolaylı olarak faiz arttırarak herkesten bir şekilde vergi toplanıyor enflasyonu düşürmek için biliyorsunuz. Oysa bu o grup 125 adam veya neyse dünya vatandaşı onların yani özellikle daha fazla bir kaynak aktarımında bulundukları falan söz konusu değil. Bir de bu bunların şirketlerinin çoğu bu son kepazeliklerle ilgili ve yani savaşla bağlantılı olarak fosil yakıt çıkaran, satan şirketlerin karlarındaki anormal artışla da bağlantılı evet. Biliyorsunuz. Tabii. Yani bu tüyler ürpertici rakamlar çıkıyor biliyorsunuz. Yıl sonu şeyleri çıkıyor şimdi. Bilançoları çıkıyor biliyorsunuz. O şeller, meller yani tarihlerinde görmedikleri kadar para kazanmışlar. Dünya rekorlarını kırdılar. Evet. Tüyler ürpertici ya. Evet yani son kitaptan son bir alıntı yapayım. Yani mümkün olamaz. Toplumlar nasıl bir yol seçerlerse seçsinler bu geçişi, karbonsuzlaşmaya geçişi ki birçok potansiyel yol var diyorlar ama şunu kabul etmenin zamanı geldi ve hatta geçiyor bile. Derin bir karbonsuzlaşma çok derin bir servet ve gelirin yeniden dağıtımını çok derinlemesine yapılmadığı sürece imkansızdır diyorlar. İşte bu kadar basit. Çok hakikaten basit. Bu kadar basit yani. Bu kadar acıklı ve basit aynı zamanda. Evet. Evet, son olarak da kitaptan bir tek nokta daha söyleyeyim. Yani umut meselesinde o senin Fransa'daki genç arkadaşına ya da tanıdığına bu kitabı armağan etmeni hararetle tavsiye ederim. Bir haberdar. Haberdardır herhalde. Kitabın ilk nüshalarından birini ele geçirdik bizim arkadaşlarımızın yarattığı bir mucize sayesinde. İlk kitap evinden ilk satılan kitap bu olmuş benim elimdeki nüsha. Diyor ki kitapta yapılacak şey tamamen umudu sen bağlayacaksın. Kendin yaratacaksın. Ve yani senin kazanman gereken bir şeydir umut. Evet. Ve bunu sağlarız. Yeterince sayıya ulaştığımız zaman hepsini yapabilecek zamanımız da var diyor. The Climate Book böyle işte. Ya kaygı hafif kalıyor yani. Ben size söyleyeyim yani. Korkusu demek daha doğru yani. İklim korkusu bu. Korku mu ya? Fobi. Yani, evet. Maalesef. Peki o zaman şarkımıza geçebiliriz. Hadi herhalde. Bakalım. Değil gibi çalıştık. İsveç'ten bahsettin. Hakikaten. İklim adaletsizliğinden bahsettin. Hepsine bir çare bulduk. Bütün gece çalışıyorum faturaları ödemek için. Ve ödeyemiyorum. Acıklı değil mi diyor. Bir kuruş bana para kalmıyor. Ama rüyalarımda bir planım var. Kendime zengin bir adam bulacağım. Ve ondan sonra bu işi halledeceğiz. Abba'nın ünlü şarkısı. Eski İsveçli. Onu buldum. İsveçli Abba grubunu. Zengin insanların dünyasıdır. Her zaman güneşlidir ve neler yapılmaz neler yapılmaz diyor. Yani öyle bir adam bulmak o kadar kolay değil diyor kadın olarak ama aklımdan çıkaramıyorum. Neyse her zaman zengin. O 125'ten birisi diyorsun. Evet 125'ten birini. Mani mani mani. Çok teşekkürler. Peki, hayırlı günler. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet. Evet, Abba'nın şarkısıyla bitirdik. Geleceğe bakışlar nereye doğruyu? Zenginlerin dünyası dedik. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da iki konuğumuz olacak. Greenpeace'ten önemli bir meseleyi konuşmak üzere. Sen tanıtımını yapar mısın lütfen Özdeş? Tabii, Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Ersin Tek ve Greenpeace proje geliştirme sorumlusu Gözde Sevinç bizimle olacak. 10, 11, 12 Kasım tarihleri arasında. 12 Kasım'da zaten küresel eylem çağrısı vardı COP27 için. Bu süreçte Greenpeace İstanbul'da bir etkinlik düzenliyor. Bunu konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Tekrar döndük. Saat 9.37. Ve biraz önce de Özdeş'in söylediği gibi iki konuğumuz var. Gözde Sevinç ve Ersin Tek. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar. Selamlar, hoş geldiniz. Evet, oldukça önemli, kapsamlı bir etkinlik var. Biraz bunu anlatır mısınız? Gözde'den mi başlayalım? Evet, teşekkürler. Sizlerin de bildiği gibi pazar günü Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde COP27 başladı ve bu zirve hem Türkiye hem de dünya için tarihi bir dönemeç. Ülkelerin iklim hedefleri ve emisyon azaltım planları yeniden ele alınıyor oluyor. Ama Greenpeace'in son araştırması da aslında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin dünyanın diğer yerlerinden iki kat daha fazla ısındığını ortaya koydu ve Türkiye'de bir Akdeniz havzası ülkesi olarak bu büyük sorunların sınırında yer alıyor. Biz de Greenpeace Akdeniz olarak bu COP27 sırasında bu yanlışları Türkiye'nin gündemine taşımak, iklim kriziyle mücadeleyi öncelik haline getirmek ve elbette çözüm yöntemlerini tartışmak için Greenpeace iklim buluşmasını düzenliyoruz. Greenpeace iklim buluşması 11-12 Kasım tarihlerinde Kadıköy Gazhane'de gerçekleşecek. Detaylarına şimdi gireyim mi? Program akışından bahsedebilirim dilerseniz. Lütfen birazcık. Tabii. 11 Kasım'daki programımız saat 13 itibariyle başlıyor ve ilk başlığımız 2030 Türkiye iklim hedeflerinin tartışıldığı bir panel olacak. Burada da 2021'de Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye kömürden çıkış planlaması yapmadan 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt etti biliyorsunuz. Ama bu peki güncellenmiş olan bu ulusal katkı beyanı henüz açıklamadı. Ve iklim zirvesine katılımından Türkiye'nin neleri bekleyebiliriz? Yani temelde aslında Türkiye bu iklim hedefleri konusunda neler yapacak ve iklim değişikliği ile ilgili kritik tarih olan 2030'a giden yolda Türkiye'nin iklim hedefleri neler olmalı? Bunlar tartışılacak. Burada moderasyonda bizim Greenpeace Akdeniz ekibinden Gökhan arkadaşımız yer alacak. Konuşmacılarda program direktörümüz Sevil Turan ve Özlem Katısöz var yine Avrupa İklim Ağı, Eylem Ağı'ndan pardon. Ve Duygu Kutlay da kömürün ötesinde Avrupa'dan katılıyor olacak. Daha sonra COP27 köşesi dediğimiz aslında işte Mısır'daki COP27 görüşmelerini yakından izleyen uzmanlara canlı yayına bağlandığımız köşeye yer alıyoruz. Bu da 14.30-15.45 aralığında gerçekleşecek. Bunun moderasyonunda Ersin var, Greenpeace Akdeniz'in genel direktörü ve aynı zamanda Semra Cerit Mazlum Hoca var Marmara Üniversitesi'nden. Konuklar da Özlem Altıparmak, Doğa Derneği, Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi ve Elif Sarah, aktivist. Bir de WWF'ten Tanyeli Sabuncu olacak gibi görünüyor şu anda. Ama dediğim gibi bu canlı yayın olduğu için belki konukların isimlerinde değişiklikler olabilir. Günün ikinci ve son oturumu da Yeşil ve Adil Dönüşüm başlığında gerçekleşecek. Bu da aslında işte kömürden çıkış iddiası ve fosil yakıttaki ısrar Türkiye'deki enerjide dışa bağımlılığın sorunu çözüyor mu gibi. Temelde kömür madenleri ve kömürlü termik santraller kapanırsa bu alanda çalışan işçilerin durumu ne olacak? Adil bir geçiş nasıl mümkün olur gibi bu başlıkların tartışıldığı. Moderasyonda yine Greenpeace Akdeniz'den Onur Akgül arkadaşımızın yer aldığı bir panel. Konuşmacıları Bengüsü Özenç, Sefya'dan, Sevil Acar Boğaziçi Üniversitesi'nden, Cem İskender Aydın Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden ve Mehmet Dalkanat da aslında Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu daha alandan bir katılımcımız olacak. İkinci gün ise basın açıklamasıyla başlayacak Süreyya Okulası'nda ve onu takip eden bir iklim hareketi yürüyüşü olacak. Diğer iklim aktivisti ve STK'larla birlikte. Ve yine Gazhane'ye geliyoruz. Orada yine bir kopa bağlandığımız bir açılış yapıyoruz. Onda da Özlem Altıparmak ve Barış Doğru'nun katkılarını bekliyor olacağız. Yine Mısır'dan katılacaklar ve son olarak da aslında Türkiye'deki iklim hareketini bir forum şeklinde tartıştığımız bir kısım var. Bu da 14.30'da başlıyor. İklim hareketinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için gereken adımlar neler? Türkiye'de iklim hareketinin her yaş ve örgütlenme biçimine göre nasıl şekil alabileceğine dair başlıkları diğer iklim aktivistleri ve STK'larıyla tartışıyor olacağız. Bunlar tarihleri bir kez daha hatırlatalım. 11 ve 12'sinde değil mi? Evet. Cuma ve cumartesi bu hafta. Cuma ve cumartesi günleri bu hafta olacak, bu hafta sonunda. Peki burada şeyler de yani gazhanede oluyor bir kısmı değil mi? Aslında sadece basın açıklaması Süreyya Operası'nın önünde olacak ve oradan yine gazhaneye yürünüyor olacak. Yani bütün etkinliğimiz gazhanede. Gazhanede 11-12'sinde. Peki bu mesela burada belki Ersin'e soralım. Yani mesela COP geldi çattı ve bütün dünyanın işte gayri ciddi de katılımlar olduğu, son dakikada katılıp bir günlük kendini gösteren giden başbakanların olduğu bir yerde Türkiye'nin hiç katkısı yok. Yani resmi olarak katılan yüksek düzeyde Cumhurbaşkanı ya da başkan, bakanlardan kimse yok bilebildiğim kadarıyla. Bir de ulusal katkı beyanı hala muazzam gecikmesine rağmen çıkmadı. Bunların bir açıklaması konuşulacaktır herhalde değil mi? Ersin ne diyorsun? Yani aslında tabii şey esas şu an COP ve Türkiye denince hepimiz aslında ulusal katkı beyanını bekliyorduk bir süredir. Bu hafta olmadı, bakalım önümüzdeki haftaya olur mu gibi. Tamamen aslında fal bakar gibi birazcık biz de takip edebiliyoruz. Süreçler fazla şeffaf ilerlediği için biliyorsunuz o nedenle de çok bir haber yok. Ama bizim şu an Türkiye tarafında özellikle merkeze aldığımız şey bu ulusal katkı beyanının bir an önce açıklanması olacak. Çünkü mevcut projeksiyonda biliyorsunuz net sıfıra zaten yanaşan bir projeksiyon yok. Önümüzdeki dönemde de kömürden çıkışa dair hiçbir emare yok. Ben Yakın zamanda pek çok sivil toplum kuruluşu 2030 hedeflerini açıklamıştı COP'tan önce. 2030'a kadar kömürden çıkışın yapılmaması halinde 2050'ye kadar sıfır hedefini tutturamayacağımız da ortada. O nedenle doğrusu biraz şey izlemedeyiz. Evet, yani hem bu ulusal katkı beyanının asıl bütün taahhüdünün bir ülke olarak bu iklim değişikliğini önlemek için neler yapacağını en temel belge ulusal katkı beyanı denen şeyler oluyor. O yok. Bir de senin de söylediğin çok önemli, en kirlisi olan yani bu yakıtların küresel iklim değişikliğinin bir numaralı faktörü olarak ortaya konan kömürden de çıkışın açıklanması yok. Hatta devam edileceğini belirten şeyler var. Bir de tabii şeyler de yani Doğu Karadeniz'de ya da Akdeniz'de de gaz arama faaliyetlerine girişecek bir takım tanker yani şeylerin arama gemilerinin yola çıkarılması gibi şeyler var. Bunlar da herhalde tartışılacaktır, değil mi? Tabii ya şu an zaten herhalde küresel ölçekte en önemli şey fosil yakıt endüstrisinin gelişimini durdurmak gibi de duruyor. Yani şimdi sıfır emisyonlardan bahsediyoruz. İşte her geçen dakika şimdi artık referans vereceğimiz kırmızı alarm şeyi de kalmadı. Yani her geçen dakika yeniden yeniden aynı bilimsel veriler önümüze daha acil diyerek geliyor. Ve tam da bu dönemde aslında yani küresel ölçekte bütün fosil yakıt endüstrisinin gelişmesinin önce bir durup öyle frene basılması lazım. Biz hani aracın durması gerektiğini söylüyoruz ama ayağın biri hala gaz pedalında. Frene basmayı bırakalım. Biri gaz pedalındayken bu işin olması zaten çok mümkün gözükmüyor ne yazık ki. Evet, bizim zamanımızda şey genç yıllar önce gaz topuklamak diye bir şey vardı. Gazı topuklamak diye bir ifade vardı. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de aslında bunu söylüyor. Yani ölüme doğru toplu intihar paktı yapmaya doğru gidiyoruz ve ayağımız gazı topukladık diyor yani. İklim cehennemi, cehennemi otoyolunda evet öyle demişti. Edebi bir dil kullanmıştı. Evet evet biraz daha şey, edebi bir şekilde ifade etmiş bizi. Benim de bir sorum olacak. Şimdi bu COP zirvelerinde bu geçen hafta Greenpeace'e yönelik ciddi bir eleştiri geldi küresel iklim hareketi tarafından. Bunu da sizi yakalamışken sormuş olalım. Çünkü bir süreden beri COP zirvelerinde COP koalisyonları oluşturuluyor. Greenpeace de bunların bileşeni oluyor çoğu zaman. Sivil toplum örgütleri, aktivistler bir araya geliyorlar. Glasgow'da da COP26 koalisyonu vardı. Şimdi de bir COP27 koalisyonu var. Ve bütün bu koalisyonun hemen hemen tamamı bir ortak açıklama aslında yaptılar. Mısır bir sonuçta diktatörlük, hem de karşı devrimci bir diktatörlük. 60 bin kadar politik tutsağın olduğu bir yer. Ve iklim adaleti tabii ki insan haklarından, demokrasiden, sosyal adalet meselesinden bağımsız görülemez diyorlar. Özellikle de şu anda ölüm orucundaki Alaa el-Fettah'ın serbest bırakılması derhal gerektiğini söylüyorlar. Fakat Greenpeace bu metne imzacı olmadı. Mısırlı birkaç çevre grubu daha da imzacı olmadı. Onlarınki tabii biraz daha belki anlaşılıp kolay değil çünkü yani diktatörlük altında yaşarken böyle bir metne imza atmak. Ama Greenpeace'in imzacı olmaması bir tür greenwashing olarak eleştirildi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Aslında bu greenwashing'e dair iddiaların çıktığı bir Guardian yazısı vardı. Orada da aslında bizim arkadaşlarımız da ifade ediyorlar. Şu kısım çok önemli diye düşünüyoruz. Yani bizim COP'taki bütün aslında şu anki politik hedeflerimiz Greenpeace olarak yeşil dönüşüm ve adil dönüşüm merkezli ve küresel ölçekte özellikle de işte küresel kuzeyin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, küresel güneyin de daha fazla aslında hem karbonizasyondan çıkış için hem de hasar ve yıkım mekanizmalarından şu ana kadar olmuş hasar ve yıkımın finansal karşılığını sorumlularından alabilmesi için aslında bir iklim adaleti merkezli tartışma yürütüyoruz. Tabii şimdi burada şu soru önemli. Yani Greenpeace nasıl bir kurum? Biz hep Greenpeace'i ayırt eden şeyin işte şiddet içermeyen doğrudan eylemler gibi olduğunu görüyoruz belki şeyde kamuoyuna yansıyan tarafta. Ama aslında Greenpeace'i Greenpeace yapan temel faktör bireylerin kitlesel gücüne dayanıyor olması. Yani bizim 26 tane bölgesel veya ulusal ofisimizin her biri bulunduğu ülkede aslında yerel birer kurum, bağımsız birer kurum ve biz international çatısı altında bir araya geliyoruz. Dolayısıyla ve oradaki topluluklarla çalışan bir kurumuz ve sadece kendimize değil biz Greenpeace insanları diyoruz artık. Çünkü Greenpeace dediğim gibi sadece bir sivil toplum kuruluşu veya işte fonlarla, bağışlarla hayatta kalan kurum olmanın ötesinde insanları harekete geçiren, katılınan ve temas ettiği her seviyedeki paylaşını çalışma alanında önemsemesi gereken bir kurum. Bu anlamıyla Mısır'da biliyorsunuz arkadaşlarımız tam da Özdeş senin dediğin gibi o diktatörlük altında bir mücadele veriyorlar. Ve onlardan gelen bir güvenlik talebi ya da güvenlik kaygısı olduğunu söylediklerinde ve bu nedenle burada yer alamadıklarını söylediklerini biz Greenpeace ağı olarak bunun üstüne, yereldeki arkadaşların üstüne uzaktan çok bir laf söylemeyi doğru bulmuyoruz. Yani o nedenle ben de Mısır'da değilken hani Mısır'a dair bir şey demeyi çok doğru bulmuyorum. Dolayısıyla oradaki aktivistlerin ve oradaki Greenpeace hareketinin taleplerini, yereldeki talebi sahiplenmeyi biraz daha doğru buluyoruz Greenpeace olarak da. Bu anlamıyla da şey, yani zaten Alaa'nın serbest bırakılması için yani bütün global network olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra birebir yani bütün o COP sürecinde de var olan bütün işte bizim bulunabildiğimiz ülkelerin grupları üzerinde de bir baskı yürütmeye çalışıyoruz. Ama bu her zaman her şeyi her yerde söyleme beklentisi biraz şey geliyor bana. Yani yakın zamanda bir YouTube'da HDP milletvekilini çağırıp peki bunu da söylüyor musunuz, şunu da söylüyor musunuz sorularına biraz dönüyor. Çünkü Greenpeace'in o bölgede, çok zor bir bölgede iklim adaleti gibi aslında çok radikal bir politik mücadele üzerinden varlığını sürdürmesiyle hiç sürdürmemesi arasındaki hani birazcık yaşam kalım mücadelesi. Ama yani işte Ama dediğim gibi. bu soru, çok özür dilerim. Sadece Greenpeace'e sorulmadığı için altını çizmek isterim. Bu imza kampanyasına 1500'den fazla sivil toplum örgütü destek vermiş. 350 org'dan işte Climate Action Network'e kadar, Uluslararası Af Örgütü'ne kadar sanırım bu 1500 sivil toplum örgütünün bir kısmının da Mısır'da zaten işte aktivistleri vesaireleri bulunuyor olsa gerek. Bu nedenle itiraz ediliyor aslında Greenpeace'e. Ki bir şeyi daha sadece hatırlatayım. Yok oluş isyanının ilk eylemi de Greenpeace'e karşı Londra'daki ofisini basarak başlamıştı. Böyle bir süreden beri çeşitli itirazlar vardı ama bir yandan bir dönüşüm de sağladığını biliyorum. Aslında Greenpeace de bu süreçte bu itirazları dikkate alarak bir dönüşüm sürecinden de geçiyordu. Yani bu aslında şey doğru. Yani bence şu çok önemli bir şey. Greenpeace zaten varoluşunu ve rengini aslında bu dünyanın zarar görmemesi için çok doğrudan müdahale ederek kurmuş bir kurum. Dolayısıyla ben kendi adıma varoluş isyanının veya diğer bütün paydaşlarımızın her türlü eleştirisinin tabii ki Greenpeace'e katkı sunacağını biliyorum. Çünkü hepimiz bu hareket içerisinde birbirimizden öğreniyoruz. Greenpeace 50 senelik bir kurum. Ama işte belki bir haftalık bile olmayan hareketler bu statikoyu sarsabiliyor. Bu oldukça iyi bir şey bence. Çünkü hepimiz bir anlamıyla var olduğumuz alanlara sıkışmışlık yaşayabiliyoruz. Ama şeye gelince, yani Af Örgütü gibi doğrudan alanda çalışan ya da aslında işte Avrupa merkezli, adı bile Avrupa merkezli olan kurumların bunları söylemesi çok anlaşılabilir. Ama az önce tam da aslında imzalamayan kurumlar kısmında hani Mısırlı yerel pek çok kurum var. Ne yazık ki Greenpeace'te, ne yazık ki demeyelim, bizim beğendiğimiz bir özelliğimiz, yerelden merkeze doğru çalışan bir kurumuz. Yani Avrupa merkezli kararlar verip imza atıp sonra gerekirse ofisi de kapatırız gibi bir perspektifle bakmıyoruz. Oradaki iklim adaleti için tam da en geniş mücadeleyi nasıl verebileceğimize bakıyoruz. Burada yani örneğin Rusya'da da yakın zamanda politik bir kriz yaşandı ve Rusya ofisimiz savaşa karşı yani tutumda herhangi tabii ki doğal olarak bir limit koymadan karar verdi. Yani bu dolayısıyla biz yereldeki seslerin şeyine güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Yani çok doğru, evet, burada bir mücadele var ama hepimize düşen roller var. Yani o rolleri oynayabilmemiz önemli gibi geliyor. Yani Af Örgütü'nün orada bunu söylemesi elbette ki varoluşsal bir sebep. Greenpeace'in de kökleri dünyayı kurulmak üzerine kuruldu. Çok çeşitli dalları var. Biz ne kadar kökü güçlendirebilirsek dallarında o kadar güçlü olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim yani dediğim gibi çevre mücadelesiyle adalet mücadelesini asla birbirinden ayırdığımız anlamına gelmiyor ve çok açıktan ayağının serbest bırakılması için olan şeyleri de yer alıyoruz. Ama her açıklamaya, her şekilde, her zaman katılmayı beklemek doğru değil. Yani bu biraz şey oluyor bence. Purge gibi bir şeye de dönüyor yani. Barış için akademisyenler imzasını da sen attın atmadın. Yani bunlara değil de hepimiz birlikte temelde merkezde bu kopta hangi sesin daha fazla çıkmasına yol açıyor, şey istiyoruz. Belki ona bakmak lazım. Ama bu vesileyle belki daha fazla bu konu konuşulmuştur. Belki bu anlamıyla da iyi olmuştur yani. Evet, burada artık süreyi de maalesef bitirmek üzere olduğumuz için burada bitirebiliriz. Yani şey de hatırlayayım, Naomi Klein yazar, aktivist, iklim zirvesinin, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin Mısır'daki en gezegenin en zalim diktatörlerinden birinin çizmesi altında bütün iklim hareketi içinde bir manevi kriz yarattığını söylüyor ve bir panel düzenliyorlar Perşembe günü COP27'de. Free Allah, Freedom All başlıkları şeyleri altında böyle de bir şey var. Onu da hatırlatmış olalım. Bu arada dün de COP'ta Alaa'nın kız kardeşinin katıldığı ve Greenpeace eski genel direktörü Jonathan Morgan'ın da yer aldığı bir panel vardı. Oldukça ruh hali bence bütün COP'a yansıması gereken bir paneldi. Kayıtları da var. Belki geri dönmek isteyenler varsa konuya dair oldukça keyifli bir evet, ben de ona girme fırsatı buldum. Peki çok teşekkür ederiz Özge, Sevinç ve Ersin Tek. Çok teşekkürler. Bu konuya da açıklık getirebilme fırsatı da olmuş oldu. Onun için de ayrıca teşekkürler. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, biz devam edelim şimdi şeyimize. Kaldığımız çok birkaç dakikamız var ama herhalde bir de İran meselesine kısaca değinebileceğimiz bir şey var. Yaklaşık 600 İranlı öğretim üyesi Eylül ortasından beri devam eden gösterilerde tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için bir çağrı yapmış. Bu inanılmaz önemli bir çağrı gerçekten. 10 derece önemli. İlk kez oluyor galiba bu. Öğrencilere karşı bütün yurttaşlık hakkı karşıtı hükümler iptal edilmelidir diyor. 7 Kasım'da yani. Evet. Daha dün aslında verme fırsatı bulamadık ama eylemlere destek veren müzisyenlerden, rap sanatçılarından bir tanesine idam cezası verildi. İran'da. İran'da korkunç bir diktatörlük ve bu koşullar altında muazzam bir devrim ve özgürlük mücadelesi sürüyor. Üniversitelere yönelik özel baskılar ve şiddet uygulanıyor öğrencilere. Üzerlerine ateş açıldığı, Besic militanlarının yani paramiliterlerinin saldırdığı, öğrencilerin barikat kurduğunu daha önce de hatta seslerine dahi söylemiştik. Tahran Üniversitesi'nde kadın öğrenciler hatırlayacaksınızdır El Pueblo Unido şarkısını söylüyorlardı. Hepsinin üniversiteden atıldığı haberleri vardı. Şimdi bir başka üniversiteden de yine aynı şarkıyı bu sefer binlerce öğrenci bir araya gelerek söylemişler. Ve tüm bunların arasında 600 kadar akademisyenin bu açıklamayı öğrencilerin yanında olduklarını söylemeleri, yani Türkiye'de bile düşünün, yani İran'la karşılaştırdığımızda görece daha özgür bir ortam var. KHK'larla nelerin yaşandığını, bu çok önemli bir çıkış. Evet, yani yaklaşık 600 İranlı öğretim üyesi serbest bırakılması çağrısı yapıyor ve öğrencilere karşı bütün yurttaşlık hakkı karşıtı hükümler iptal edilmelidir ibaresini de kullanıyorlar. Oldukça önemli yani. İran üniversitelerinde gösteriler 7 Kasım'da da devam etmişti. Pek çok üniversitede ve bayağı ciddi bir direniş var. Hatta futbolculara filan da, milli futbolculara da uzandı. İş çok büyüyor. Yani düşünmek ve bastırmak şöyle dursun. Hatta programcı dostumuz, yazar, aynı zamanda Milat Bülent Kılıç bir devamlı onun çeşitli analizleri yakından takip ediyor. Bir yeni yazısı da var, bugün internet sitemizde de yer alacaktır. İran'da devrimden önceki devrim muhalefetin eksiksiz birliği oldu diyor. İran'da ülke çapında baş gösteren ayaklanmalar 8. haftasında, daha önceki hiçbir ayaklanma bu kadar uzun sürmemiş, bu kadar derinleşmemişti diyor. Ve yani çok gene iyi bir analiz getirmiş ve şunu diyor. Yani bütün bu grupları buluşturacak bir model, sevelim sevmeyelim, liberal demokrasiden başka bir şey olmuyor. Onu sağlamak için mücadele ediliyor diyor. Ve İran'daki devrimci sürece ilişkin kuşkular uyandırmaya çekiniyorum diye yazmış yazısında. Çünkü her devrimci süreç değişik aşamalarda içeriden ve dışarıdan müdahaleleri açık hale gelebilir. Manipüle edilmeye çalışılabilir. Hatta bir karşı devrime çalınabilir de İran halkı bu devrimi mollalara kaptırarak daha önce deneyimlemiş de bulunuyor diye önemli bir noktaya işaret ediyor 1979'da. Çünkü devrimi yapmış, ondan sonra da Hümeyni üstüne çökmüştü. Bazar denilen Tahran çarşısıyla beraber. Ama bütün bu sorunlar yine de orada İran topraklarında bir devrim süreci yaşanmadığını göstermiyor. Ve tersine bir devrimci sürecin yaşandığına ilişkin sayısız kanıt var diye o kanıtları sayıyor. Ve yurt dışında bütün önemli merkezlerde de rekor kıracak ölçüde kalabalıklar, görkemli gösteriler düzenleniyor. İşte ülkenin içinde de mollaların sarıklarını devirme eylemleri de yapılıyor. Evet. Yani üniversiteler ayakta, liseler, ortaokullar ayakta, yeni eylem biçimleri icat ediyorlar. Rejimin okuldaki temsilcilerini okullarındaki yuhalıyorlar. Diktatöre ölüm sloganları atıyorlar. Öldürülüyor ya da yaralanıyorlar. Rejim olaylarla baş etmek için şiddetli grip salgını gibi bahanelerle okulları kapatmak zorunda kalıyor diyor. Ve sonuç, yani bütün bunları devrimci bir durumun verileri olarak nitelememek, devrimi görememek, devrimi okumamak demek içinde anlamına gelecektir sanıyorum. Fakat İranlılar rejimi değiştirecek bir devrimden önce o devrimi mümkün kılacak büyük ve başka bir devrim gerçekleştirdiler. Farklılıkları bir kenara koyup birlik olma, ortak hareket etme devrimi bu diyorlar. Gerçekten yakından takip etmeliyiz. Milat Bülent Kılıç'ın takip ettiği yazıları da biz de izleyerek sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, bu şekilde de biraz aşmış olarak süreyi de bitiriyoruz programımızı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.